شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام بچه های گلم، عزیزای دلبندم، چه روزایی رو داریم میگذرونیم؟ اسفند زیبا داره یواش یواش به انتهای خودش میرسه، فروردین میاد، سال نو میشه، عید نوروز میاد. بله، حالا خانواده همه دارن خونه تکونی میکنن، شما این کارا رو انجام میدین؟ کمک میکنین به بزرگترها؟ آفرین، خونه رو تمیز میکنن، پرده ها رو میشورن. مثلا اگر یه چیز کهنه و قدیمی هم که دیگه به دردشون نمیخوره میذارن کنار، میذارن کنار یا میذارن سر کوچه تا مامورای شهرداری بیان اونا رو ببرن. خب گلگلی های من، خسته نباشید، بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست مبل کهنه همسایه. تو خونه ی آقای همسایه یه مبل راحتی قدیمی و کهنه بود که آقای همسایه دیگه به اون نیازی نداشت. آخه یه مبل جدید خریده بود، میخواست اون مبل رو جای مبل قدیمی و کهنه بذاره. چون خونش هم کوچیک بود دیگه جایی برای نگه داشتن همون مبل قدیمی نبود. آقای همسایه مبل کهنه صورتی رو با کمک یکی از دوستاش گذاشت جلوی در خونه. مبل کهنه صورتی زیر نور خورشید کنار درختا نشست و به خیابون نگاه کرد. اون هیچ وقت توی عمرش بیرون از خونه نیومده بود. مبل از حس گرمای نور خورشید حسابی خوشش اومده بود. همینطور به ماشینا نگاه میکرد که از جاده رد میشدن که یه دفعه یه دختر کوچولو با چکمه های قرمز اومد کنار مبل کهنه صورتی و گفت سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ نکنه یه نفر داره اسباب کشی میکنه؟ مبل کهنه صورتی با ناراحتی گفت نه، من نشستم تا ماشین زباله بیاد و منو ببره. دختر کوچولو گفت وای، پس فکر کنم اشکالی نداشته باشه اگه من رود بشینم. اولش مبل کهنه صورتی فکر کرد که نکنه پارچش پاره بشه و دختر خدای نکرده بیفته زمین، اما اصلا اینطوری نشد. دختر کوچولو چکمه هاشو در آورد و زیر نور خورشید با لذت هرچه تمامتر روی مبل دراز کشید. تازه عروسک دختر کوچولو هم خیلی مبل رو دوست داشت. خیلی زود خانم همسایه که از خرید اومده بود و خسته بود از راه رسید. وقتی که مبل و دخترک و عروسک رو دید گفت یه مبل راحتی توی خیابون، مال کیه؟ دخترک گفت نمیدونم، گذاشتنش بیرون، اما شما میتونی روش بشینی. خانم همسایه سبد خریدشو کنار گذاشت و نشست روی مبل. نشستن روی مبل همانا، لذت بردن زیر نور خورشید همان. پرنده های کوچولو که داشتن روی شاخه درخت ها می پریدن وقتی دختر کوچولو و خانم همسایه رو دیدن که روی مبل خیلی راحت نشستن کنجکاف شدن. اونا رفتن و روی دست دختر کوچولو نشستن و شروع کردن به آواز خوندن. دختر کوچولو خانم همسایه انقدر آروم بودن که پرنده های کوچولو اصلا نترسیدن. کفش دوزک که داشت پرواز میکرد چشمش به مبل صورتی افتاد که بچه ها و پرنده ها داشتن روش استراحت میکردن. کفش دوزک اومد و روی مبل نشست و شروع کرد به راه رفتن. طرح روی پارچه مبل باعث شد که کفش دوزک حس کنه داره روی یک گل زیبا راه میره. کفش دوزک خیلی خوشحال بود که این مبل رو پیدا کرده. بعد یه خانواده از مورچه ها از راه رسیدن. اونا بوی شکلاتی رو که روی دسته مبلا ریخته بود رو احساس کردن و حسابی دهنشون آب افتاد. بله، موشا میخواستن که شکلات رو بخورن و برن. آقای همسایم از خونه اومد بیرون و با تعجب گفت: اه، چی شده؟ چرا همه شما روی مبل من نشستین؟ خانم همسایه و دختر کوچولو و پرنده ها و کفش دوزک و خانواده مورچه ها به آقای همسایه نگاه کردند. همسایه کمی فکر کرد و تصمیم گرفت که مبل رو بیاره توی حیاط. بله، اون یه سقف پلاستیکی برای مبل درست کرد که بارون بهش نخوره و تازه یه میز قشنگم کنار مبل گذاشت. حالا مبل صورتی یه مبل راحتی توی حیات بود. اون حالا دوستای زیادی داشت. اون دیگه خوشحالترین مبل راحتی دنیا بود. بچه‌های گلم، هر وسیله‌ای که کهنه میشه یا یکم خراب میشه رو میشه بازم ازش استفاده کرد. من میدونم شما اسباب بازیاتونو که دیگه یکم کهنه شدن و یا لباساتونو که کوچیک شدن دور نمیریزین. اونها رو حتما میدین به بچه‌هایی که استفاده میکنن و بهش نیاز دارن. البته آقای همسایه یه مبل راحتی جدید برای خودش خریده بود، ولی اون رو هم از دست نداد، یعنی مبل صورتی کهنه رو. آفرین. میشینه تو حیاتو به پرنده ها و حیوانات نگاه میکنه و لذت میبره. خب دیگه شب بخیر و خدا نگهدار.